Nasa din sa mangungunutan rekano ku Allah gususuguyan gunggelbek sama piana imbgaya miron subalas rekanian sa takep gutiagara namis kanian sa pagper amapia. Hai mga karumaw nabi, kena abakan ulagi do pitenggisaan ku mga babay o pangungunutan kano na dinyo pakarunuka sukatero kamainam o katataguan so puso iyo. Iyan sa gdaman gutero kano sa katero auntol gu kakadeng kano ku mga walay niyo gu di kano pangangarig sa kapangangarig ku kadaa malang apaganay na tindagin niyo so sambayang gu tunayan niyo so zakat gu unutin niyo so Allah gu susuguyan ay din akabayaw Allah na aniyan kano may lang sumarsik hay taukwalay o Nabi, guan kanunian masuti sa sampurna akasuti. Gu tanu dinyo so pupengadian ko mga walay niyo amang ayat wallah. Gu ungangan ang mataanas wallah na tatap alambas ikatao wakaib. Mataanas sumimbabayorantang amang mama gu sumimbabayorantang amang babay. Gu sumyamaratiaya amang mama gu sumyamaratiaya amang babay gu sumyamang... Ngunutan amang mama gusto niya mangunutan amang babay gusto niya mangimbnar amang mama gusto niya mangimbnar amang babay gusto mga papantang amang mama gusto mga papantang amang babay gusto kipangalim babaan amang mama gusto kipangalim babaan amang babay gusto giisid ka amang mama gusto giisid ka amang babay gusto mga barwapasa Barapuasa ang mga mama gusto mga barapuasa ang mga bubay gusto kisisiap niran sa mga ginawairan ang mga mama gusto mga masiyap na mga bubay gusto kipa katatadim ko Allah sa madakla mga mama gusto kipa katatadim ang mga bubay na pitigaran siran Allah sa maap gubalas amala. Nadama patot ko miyara tiaya ababay igira adna ini sugu Allah as aguso suguyan asuguan uba adin amabaloy abagyan iran akam baya-baya ko ukitiran. Nasadin sa surangan yan so Allah aguso suguyan na sabnar amia dedag sa kadedag a mapayag. Naguani nagingkateron ko inikalimu Allah skanyan gu inikabdi ka skanyan at tetapiin ka. Si karumang ka gu kalakan ka so Allah at pagmaan ka si iku ginawang ka sunganin wal sunganin as Allah. Na payag niya nito guip kalaka so mga manusia as wala ipatot ay kalakas kanyan na kagiaming gulalano ni Said su hadiyat na piyaki pangaruma mirkas kanyan kaanda kabaloy ko miya maratiaya adusa si ko mga karuma o piya mga wairan ang mga watairan igira amin ng gulalaniran kirang su hadiyat na tatapa susuguan wala na mapunggulaw la daam miya adin ko nabi adusa si ko piya kairon wala okit wala si ko siran miya nga ipus gwen ni na miya balay susuguan wala atakas ang madidiyang ka. Siran na ipsimpairan sa mga suguan wala gu ipkalakiran sa kanyan gu daa ikalakiran ay sabu inuntas wala na makatatarotop sa wala apagitong. Da mabalay sa Muhammad ama o isa ko mga mamarkano na ugaid na susugu wala gumuri ko mga nabi natatapas wala sa ikulangwan taman na katawan yan. Hey sumya maratiaya tadminis wala sa tadmamadakal gu puro-puro onyos kanyan ko kapita-pita gu suka gabi-gabi. Sa kanyan sa pangalimur ka no gusto mga malaikat yan eh kalimukan no iran kapakawa ang kanunian puon kung mga lilibutang ang makasungkano kung maliwanag natatap ang makalimun kung miya maratiaya ay akurmat kiran kualungan aking baratmuan iran ku Allah na salam gupitiagaran yan siran sa balas amapya hey nabi matanas kami na siuguamis ka asaksi gupupanutul sa mapya gupumakaiktiar gupupanulon ko unot ku Allah sabab sa idinian gupalitan amasin daw na pupamanutulang ka kung miya maratiaya ang mata na adin na bagyan nila na puun ko Allah akakayaan alabi yung mala na din ka pagunuti sa miya mangungkir gusto mga munapik gutali ko din ka so kapringa sa airan ka gusarigin ka so Allah ka makatatarotop so Allah sa asasarigan. Hey sumya maratiaya igira amya mga rumakano ko miya maratiaya ang mga babay uriyan niya na inisuway niyo siran iniswain niyo siran ko den niyo kiran pan kiproradaan na de bagian niyo kiran a ida ama pagitong iyos kanya na bagin niyo siran sa ipakapi aginawiran gu blagan niyo siran sa kamblag amaliwanag. Hey nabi matanas kami na hialalamir ka so mga karumang ka asumini bagin ka so mga betang kiran gusto miya ka peer o tangan ka apad ko piyaki taban ka wala ko kya tidawa gusto mga wata babay o pagari ama ka gusto mga wata babay o babay ama ka gusto mga wata babay o laki ina ka gusto mga wata babay o pagriina ka. Asiran so miya manugalin sa inga dapad ka gusto babay mapaparati aya o tawaki man ni niyan aginawan yan kung nabi o kabaya o nabi. Kapangarumaan yan on si irkabu miya paro liuron so miya marati aya. Sabna na katawa nami so inipaliugat amikiran makapantag ko mga karumairan gusto miya kakepar miya kapuar o mga tangan niran ka and kadin. Adin ka amasimpit na. Tatapas wala na manapi ang makalimuon. Mapakauring ka so tao akabaya kakiran. Gukika ka so tao akabaya ka na sa tao akabayaan ka apad ko tao at tiyawarang ka na de adusang kaon. Gito man imarani akapakapia aginawairan. Gudiran kapakapumbuko. Gukasuswatiran ko inibigayin kakiran sa tanansiran. Nas wala nakatawan yan so sisii ko mga puso iyo. Natataps wala na matao ang matigir. Dir ka halal sa mga bubay ko orian naya gudir ka halal so kasambing ka kiran sa ped ang mga karoma apia ikias watar ka o kataidiran inunta so miya ka per o tangan ka na tataps aswala si ikwalungan langwan o say na totong nguwan yan. Hey so miya maratiaya di ka no sulid ko mga walay o nabi inunta o kay dini ka no si ikaw panganangkan sa dinyo nanayawa ikaluto yan na ugaid na igira tiyalawang ka no sa sulid ka no na igira miya kakang ka no na blablag ka no na di ka no pamanambatumbang sa makapantag sa tutul mataan na gito man na kibuloy apakaringa sa ako nabi na ipkaya ka no niyan na swalla na din yan ikaya so benar na igira adin na ipagisa iyokiran ahadiyat na isen iyokiran ko liyo o rending gito man itanto apakasuti ko mga puso yu agus mga puso iran na derkano mapatot uban yu ringa sa aso Rasulullah guban yu pangaromaa sa mga karomanian ko uriyan yan sa dayon mataan na gito man na miyabaloy si ikwallah ang mala adusa wad na payag niyo asay o di na pagmaan yu skanyan na mataan na swalla na tatapas iku langwan taman na katawan yan da adusa iran si iku mga amairan guda ko mga watairan ang mga mama guda ko mga lakiran guda ko mga wata ang mga mama o mga lakiran. Guda ko mga wata ang mga mama o mga pagariran. Guda ko mga bubaykiran. Guda ko mga kapaar, mga kapaar o mga tangan niran. Idusa na kalak niran. So Allah, mataan na swalla na tatap asaksi ko lang wantaman. Mataan na swalla agus sa mga malaikat yan na ipangalimuiran sa nabi. Hey, sumya maratyaya, pangninyo sa limo, skanian, gu pangninyo sa kalilintad, asampurna akalilintad. Mataan na si asiran na giisyenta akwalla. Mataan, asiran agisyenta akwalla agus susuguyan na pimurkaan siran wala sa isa dunia agus sa akhirat. Gu pitiagaran yan siran sa siksa apakaina. Na siran agiran siyentaan kumya maratyaya ang mga mama gusto mya maratyaya ang mga bubay. So dairan manggelbuk na sabnar amya kaawid siran sa tempo gudusa amapayag. Hey nabi, teruang ka kung mga karumang ka gusto mga wataka ang mga bubay agus mga bubay kumya maratyaya sa panganiran kung mga uluiran gusi ko mga parasiran sa mga ditar niran gusto mga sa pangiran kaan kadilongi sa mga parasiran agus mga rarbiran agus sa mga uloiran gito man ilabi amarani a kakikilala akiran na disiran masiyenta na tatapas wala na manapi ang makalimun ibat o di genek sa mga munapik gusto siran a katataguan sa so mga puso iran sa gdaman gusto pepe mangalap sa Madina na mata na paki pangarasyan na mirka siran din orian yan na de makisiringan kiran karo o inuntas so maito. Pia nga mumurkaan api andisiran matuon na pupenguan siran gu pumunuon siran sa sampurna akapamuno. O kitwala si ikusiran amya nga ipus guwani na did na ketuon ka akasambi kasambii. Ko o kitwala. Ipagisir ka o mga manusia so bangkit. Teruang ka aso katawiron na si ibu kwala na antawa ay kapaki tukawan yan ka sa masika na subangkit na kebeloy amarani. Mata na swalla na pimurkaan yan sa mga kapir gupitiagaran yan siran sa kadg. Makakakal siran nun sa dayon. Da ketuuniran a panarigun panarigan gu da tabanga. Si ko gawi iya keklida. Kaklikida ko mga parasiran ko apoy na maturiran ahay ubatan lubu kiaunutan swalla gu kiaunutan tanu surasol. Gu teruniran akad na nami matanas kami na kiaunutan nami sa mga nakud kami, gusto mga alar kami, na miya dedeg kamiran ko lalan, kad na nami, beging ka siran sa dua takap ko siksa gu, murkain ka siran sa murka amala. Hey, so miya maratiaya, dinyo suwa so siran amisiyan ta ko Musa, na piya kakias kanian wala ko pitero iran, gu miya baloy si ikwala a memenangan. Hay sa mga maratiya, uno tinis wala gutero kano sa katirwa untol, katenor niyan kano sa mga galbakyo, gunapin niyan kano sa mga dusan niyo. Nasa tawa, uno tanyan sa wala gususuguyan na sabnar amya kadeag sa deag amala. Matanas kami na inyaya kami sa sarig ko mga langit gusto lupa, gusto mga palaw na diran, pangrawa uberan nito awidi, gu inikalakiran nito na inawidan nito o manusia. Matanas kanyan na ayabta diyan na salimbut at amalang yan. Kagisiksan wala sa mga munap ang mga mama gusto mga munapik ang mga bubay gusto mga pananakuto ang mga mama gusto mga pananakuto ang mga bubay gu pakataubat no Allah sumya maratiaya ang mga mama gusto sumya maratiaya ang mga bubay na tatapas wala na manapi ang makalimun. Surah Saba. Sa ikungaran wa Allah masaling gagaw ang makalimun. So pudi narko Allah aso kirak kunganin asisi ko mga langit gusto nganin asisi ko lupa. Gurakyan so pudi ko akhirat. Guskanyan so maungangan akaib. Katawanyan so pupakasulid ko lupa gusto pupakambuat. Pupakambuat apun kanyan. Gusto pupakaturon apun ko langit. Gusto pupakapanik ko suldiyan naskanyan so makalimun amanapi. Napitero siran amyamangungkir adirktano pakatalingo masubangkit. Terwang ka uway na ibit ko kadnang ko kamataan na pakataling umarkano din ang mataw ko migagay bida ang makapagmaon at timbang buos susurm. Sasaram si ko mga langit guda si ko lupa guda amay to adi gito guda amala abadi matatago ko kitab amapayag kagi ang balasan yan so miya maratiaya gu pinggalabok iran so mga pipya siran man na adin abagyan iran ama pagupagper amapya na so miya manamar meren ko mga ayatam ya rorompisan iran na siran man na adin abagyan iran asiksa apad ko sangat asiksa amalipadis na katawano siran na piyamgan ko katao so so ini turun ka apun ku kanan ka askanian subnar gu maka pengguna nao ku lalan wallah ama begra pupudin. Na pitur o siran amya mangungkir beamir kano turun so mama apenutul nian kano amay ka masirupat kano sa sampurna kasirupat na matanas kano na ketagudin ko kaadin abagu. Banyan inang ko biswa Allah. Sa kabukag antawa aba katataguy sekanyan sa beteng kena kasiran adi mapaparatiaya ku akhirat na ketagu ku siksa gusto kadedeg amawatan. Bayran de maylay so kasasanguraniran gusto katatalikudaniran ko langit agusto lupa o kabay ami na kelandeng amisiran ko lupa o di na kulugan amisiran sa sagintas ko langit. Mataan na ad na matataguro man at ito atanda ko uman ni oripan apapananguran. Na sabin-sabna rabigan amiso Daud sa puunr kami akakayaan. Hey mga palaw, penduyugan nyo sekanian. Gusto mga papanok, gupya ka lama kami ron sa putaw. Piterwami, penday ka sa mga raben a mga luluwag. Gusto kuding ka sa ringkar. Gunggalbek ka no sa mapya, mataan na sakin ipagilay ko giniyong gulaulaan. Na piya ka pasyon no tami si iko so Sulaiman sundu aso sagadian ko kapipita na Saulan ay lalakaw ron. Gusto sagadian ko kagabi-gabi na Saulan ay lalakaw. Gupya ka toga amiron subualan agalang gusto sabad ko mga jin na tao aging gagalbak ko hadapan yan sabab ko hindi nukad na niyan na sa tawa pasiwang kiran ko sugo namin na pakataam namin iskanyan ko siksa akad ipupengbal iran sa kabayayan na mga masjid gumanga toladan gumang apag ande lagi do pari di gumanga kudin ang mga bubukan galbukan o ang mga tunganay o daud sa kapanalamat may to ko mga oripan ko so mananalamat na kagya pa ang gulalan na meron so kapatay na miya katurukiran ko kapatay niyan ay inunta so ingan ko lupa apakun yan so tongkat yan na kagya mauteng na miya payag so mga jin o pamakasiran na katawiran so migagaib na dadisiran malanggay ko karumasayan at pakahina sabinsabnar aadnar ko taos sa sabah si kudar pairan na tanda adua asinda sa kawanan gusa diwang piterukiran kang kano kupagpurukad na niyo gupanalamat ka norkanian inged at tetagumpian na sukadnan na manapi na tomialikod siran na butawanan na mikiran so degan o polit gusiyan biya na mikiran so dua sinda iran sa dua pamumulan at pagunga sa mapait gudagiyangas gunganin asidar kayo amaroni iraon agu unga so raonian na prigu sa miyatay. Amay to, gito man, inibadalami kiran sa bakukyong kiriran na baadin ang badala nami sa yaarwar kumiyongkir. Gutiagwa nami solatiran na gusulot o mga ingd sa Siyam. So, piyakandakla nami ito sa mapya sa mga ingd ang mga babantay. Gudinyang kami ro so kalalakaw. Piteruami lalakaw kanoron ko mga kagagawi gu mga kadaundo. Aki sa sarig kano na piteriran kad na nami paka kakawatana ang kaso let o mga deke iami gupinder wakaniran sa mga ginaweran na bielo yami siran ang mga tutul wini para kami siran sa sampur na akiparak. Mataan na ad na matataguruman na titu ang mga tanda ko umani mapantang ang mananalamat na sabun-sabnar ang mga tumangkiran o iblis suantangan yan. Nakiaunutan niran skanyan inunta suisa ka sa gurumpong apad ko niya maratea ubedi de kaparian kiran ugaid na anami mapentuso tau ang mapaparatea kuakhirat siya ko tau askanian na sasangkaon na sukadnan ka isumisya ko lang wantaman teruang ka atawagan niyo susiran ay nitugun niyo at tuhan na salakaw ko Allah daa mi papariran na timbang o sasaram siya ko mga langit guda siya ko lupa guda amin ito mitotompo kiran non guda tabangayan kiran guda kibgay aguna o papangang lebeleb siya ko hadapan yan inunta siya ko tao ay inidinan yan taman sa igira kaya daan sa kalak sa mga puso iran at teruniran antaw na so Peter o kadnan niyo teruniran aso benar guskan yan so mapuro ang mala teruang ka antawa ay pagperkano apakapun ko mga langit ako sulupa teruang ka so Allah na matanas kami udinas kano na mata na matatago ko toruan udinas iku kadedag ang mapayag teruang ka adir kano kiisa so mini selami gudir kami kiisa so ginyong gulaulaan teruang ka aplimu din tano kadnan tano orian yan ay kukum yan tano so benar kaskan yan so kukuman teruang ka apakilay ni niurakan so siran ay nilimbang yuron ang mga sakutua sabnar akna ka so subus wallah ama beger ama ungangan ada sakutua ayan na deakya sugwa mirkaya Muhammad darwar sa langkap ko mga manusia apu pemanutul sa mapiagu pemaka ikhtiar na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diiran katawan na giran teruo na ande din ang kaya diyan di asiksa oskano na mga benar teruang ka arkyo so diyan di kualungan adinyo to kisungud sa isa kauras gudinyo ke katang keketang na Peter o siran ami amangungkir adiyami din paratiayaan ang kaya Quran o gudi yami paratiayaan. So miyaunaan yan na o may laing kaamay ka so mga darwakan at terungkoon. Siran ko hadapan niran na pengduden o sabad kiran so sabad akatero. Tero no siran api amang arasian ko siran ami ama nakabur aodes kano na miya baloy kami din ami ama ratiaya. Tero no siran ami ama nakabur ko siran ami api amang arasian abas kami ay miya kaalang rekano kuturuan ko orian amasa kaya pakaumanian rekano kena kami miya baloy kano amang abaradusa. Na teruono siran na piya mga rasyan ko siran miya manakabur ak kena kaso antangan na marata ko gagawi aguso kadaun daw gwani ko psuguun kami niyo so kung kirami ko Allah gusto kapang balami sa mga sagindan yan imyakalang kami ko paratea na misul niran so kasnit kung masa akilay iran ko siksa gutago nami so mga patong ko mga ligo siran amyamangungkir baad na imbalas kiran arwar ko pinggulaw lairan na daas yugwa nami aingad sa pamakaiktiar abada terwa o mga ulwanon ang mataanas kami na so inisugur tano arkano to na inong kirami gupitiro iran as kami imadakli mga tamok gu mga wata guk na abas kami e pemaniksaan. Teruang ka mata na sukadnan ko na pupakaulad niyan so riski ko tau akabayayan gu pakasimpit niyan na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na diran katawan na knaabas so mga tamok yo guk na abas so mga wata yo so mapakarani ko kanunian kami sa sampur na kapakarani. Ugaid na so tau amiratiaya gumiagamal sa mapya na siran man ikibagian ko bala sa takap sabab ko pinggulaw leran gusiran ikatago ko mga darpa ko surga aki sa sarig siran. Na siran mananamar sa kabinasa o mga ayatami arurumpisan nila na siran man ipo makadarpa ko siksa. Teruang ka mata na sukad nang ko na pupakaulad niyan so riski ko tau akabayayan ko mga orip niyan. Gupupakasimpit niya nun. Na apianto na ay mapanggasto niyo asay na skanyan ipsimbiun. Guskanyan itaralbi ang mapia ko pumamagay. pamamagay sa riski. Kasi ko gawi alimud niyan, siran langon, orian niya na tirunian ko mga malaikat, aba siran na Yesus kano isinimbayran. Tirunira na sotika, ska ipanarigan nami sa lakaw kiran. Kena kasiran ayap simba niran na sumanga jin, so kadaklan kiran na si E, na siran e paparatian niran. Na salungan o to na de map kapaar o sabad kano abagyan o sabad aguna. Udi na murala, tirunami ko siran amin dadarawa ka at amin niyo, so... Seksa ko naraka asus kano na piyakambukag yus kanian. Naigira pupangadian kiran sa mga ayatami ang mga rarayag na tiruuniran ada ko ang kaya inunta na mama kabayayan at kaalangan kanunian ko psimbaan o mga loksyo gupitiro iran ada ko ang kaya inunta na kabukag apimbabaas. Gu Peter o siran miya mangungkir ko benar ko kaya pakatalinguman yang kiran ada kung kaya inunta na balik mata ama payag na da ini bagaya mikiran ang mga kitab kapupangadian niran o to guda miya sugwa mikiran miya unaan kapupamakaiktiar. Na piyakambuka ko siran na miyonaan niran sa mga sugu ada siran rautan ko ikasapulo bagi ko inibigaya mikiran na piyakambuka giran sa mga suguakan. Terwang ka ayabu ay pagnda o akan rekano na isa so kaya so kipamayandag niyo ko benar so makapantag wa Allah sa madua-dua kano sa matarambisa kano orian yan na pemikiran kano di dako Muhammad apadiu ibeteng. Dakos kanyan na inunta na pumaka ektiar rekano ko depan susiksa asangat. Terwang ka ada pengningkur kano asukay kagito na rekyo. Da asukay akan inunta so sisi ko Allah. Gus kanyan isaksi ko lang wantaman. Terwang ka mata na sukadnan ko na ipsurung yan so benar. Lebih ang mata o kumagayb. Terwang ka amya katalinguma so benar gudi makapuun. Makapupuun so ribat gudi pakasoy. Terwang ka au madedaga ko na kededaga ko. Sa si ibu pakatan ako ginawa ko na umakontula ko na sabab ko ipagilahem rakno kadnang ko matanas kanian ipaka pupakan nagamarani na umailain ka sumasa akal kikiran na daa kapaka palagwiran gu gendren siran puun ko darpa amarani gu terun teruniran apiaratia piaratiaya miskanian akuran na andaman na ika keparuliairan ko kiraot ko katubat puun ko darpa amawatan asab na rinong kiriran oto gue ni gu pupes pupengusar niran sumigagaib ko darpa amawatan na keltan siran na gusto masisinganin niran lagi do ini kidia ko mga isa niran sa kapit gue ni mata na siran na miya tagusiran ko kasasangka amapayag akasangka. Surah Fatir. Si kungaran wallah amasaling gagaw ang makalimuon. So pudi narku Allah amin bas ko mga langit aguso lupa. Abialoy niyan sa mga malaikat ang mga sugu aadin ang mga papakyan. Nduduwa gu tutlo gu pepat. Pagumanan niyan ko kaadin so kabayayan. Mataanas wallah si kulang wantaman na gausyan. Sa din salkaan wallah ko manusia alimun na daa makarenon. Gusto... Gusadin sa renen niya nun na makabutawan nun ko orian yan na skanyan sumabagr ang maungangan. Hey mga manusia, tadminyo suli mo wala rekano, baadin amyang adin asalakaw ko wala, apupagpar rekano ko puun, kulang itagusulo pa. Da Tuhan ay nun ta skanyan na andaman ay ikapteliku din yung. Naubakairan paka pembukag na sabnara piyakambukag so mga sugu, amyaunaan ka na si ibu ko wala apakanduda so pukaulaula. Hey mga manusia, mataan na sudian di wallah na benar. Na ubakano malimpang o kawiyag-uyag ko dunia. Gu ubakano malimpang ko ukit wallah ap lilimpang. Mataan na so syaitan na riduay niyo na baloyan niyo skanian a riduay. Ayabu ay tiwagian ko maampilo na ansiran mabuloy apad ko mga tao ko kadag ko naraka. Siran amya mangungkir na adin na bagianiran asik sa asangat. Na sumya maratiaya gupinggal bekiran sa mga pipian na adin na bagianiran amaap gubalas amala. Inuso tawa piperasa nun sumarata kugal bekian na yaki ilayan niya nun na mapya. Balagi dutiro Allah na mataan na sa Allah nandad dagnian so tao akabayayan guturunian so tao akabayayan na ubamailang so ginawang ka sa pantago mga widakal kiran mataan na so Allah nakatawanian so giran gulaulaan. Naswala so mia miutawan ko mangandu na pipuro yan so gebu na ipemaka ig amiuto ko ingeda miatay na inuya gami sa sabo perkanian so lupa ko oriano kya patay niyan lagid man uto so kapaguyaga ko mia matay sa tawa kabayayan so menang narkwala sa menang sa kalangulangwan yan sir kanian peke pepeka panik so katiru amap ya guswama launtol na ipupuro yan skanian kap terimaan yan na supo mga gantangan, kung mga rarata na adi na bagyan nila na siksa as sangat na suantangan o sirano to na gito na kilang. Naswala imya din rekano pun ko buta orianya na pun ko notfa orianya na beli kanunian a ngegenapa na dai kuga tu bebei gudai pembawatayan abadi si ko kataunian guda pegembuain akembuai guda pekabeban sa umurian abadi mata tagu ko daftar asulak makful mata anak gitu man si ku Allah na malbud na kena abe magisen su dua kaludan geina tabang apakah denggau amal bud so kaino maon gugiya na mati mo sa mapalad na pekakan kano pepekakan kano ko pepekapuon ko uman isaro o asapo amalembu gu mapepeka gumonio so pakayan aginyo to manditara mga montean na pelengka so mga kapal kanian pepemangtas kanyo mapepeluluba so kakawasan yan guang kano makapepenalamat pepekasold nyan so gagawi kudondo gu pepekasold nyan so daw ko gagawi gupya ka pasiunot yan so alungan na gusto ulan o man isaroon na pupalalagwi si ko talik amya panto gito man so Allah akad na niyo akira ko kapar na susiran na penungganuin niyo asalakor kanyan na daami papariran a isambu o dadang listen. Upang ni kanukiran na diran kenugsupang ninyo na api ang managiran na dikanuiran sembag na si kwalungan na kiyama na pagungkir niran so kini sakuto niyo kiran ko Allah na daa makapanutula rka alagid wala akaip. Hey mga manusia skano na mga bara arapan ko Allah na so Allah na skanyan so kaya apupudin. O kabaya yan na kilang kanunian gutoma linguma so kadin abagu. Sa kadin abagu na kena oto abamar gen ko Allah na dikawida no maawid su dusa o pedian guapia pengnino kapapanedan su kawidiron na depeke awidenon amai tubu apia pan skanian na tonganenian ayabu amapeka ikhtiar kana susiran ai kelekiran su kadnaniran ada mapayagu ini pamayan digiran su sambayang na satawa suti na makap suti sarak bu uginawan yan na si ibu ko Allah su kebulusan na kena abe magisen su buta agu su pepekailai gudi magisen su mga lilibuteng agu sumaliwanag gudi magisen su kasisirungan agu sumayaw gukna ba magisen sa mga uyag-uyag agusumya matay. Mataanas so wala na mapakanag yan so tao akabayayan na din ka mapakanag so tao ang matatago ko mga kubur. Ska na matag pumaka ektiar. Mataanas kami na si Uguamis ka ya Muhammad rakso benar. Apo pumanutul gu pumaka ektiar na da pagtaw abada miyay poson ay pumaka ektiar. Na upakambuka ga kairan na sabnar apiakambuka gusiran amyaw naniran so mga rasol. Minitaling umakiran ng mga rasul kiran so mga raraya gakarina gusto mga daptar gusto kita ba miya kabagay sa sindaw orian yan na siniksakan so siran na miya mangungkir na anto na ay miya butado siksakan kiran bangka damay laya mata na swalla na piya katurun yan apun kukawang suig na piya kagmawami sa sabab perkanian so mga unga ang bide-bide so mga warna niyan gupad ko mga palaw so mga lalan ama puti gumariga ang bide-bide sa mga warna so mga warna niyan gumia miyamangin takintam. Gupad sa mga manusia, gusto mga binatang, gusto mga ayam, ang bidibida sa mga warna niyan ay isinuto. Ayabu ang maalak ko Allah kung mga orepan niyan na sa mga tatao. Mataan na sa Allah na mabagr ang manapi. Mataan na susiran at pamangadi ko kita bola gu ini pamayan digiran su sambayang gu miya mamagay sirang ko ini pagpramikiran sa masolan gu mapayag na maarapiran su kandagang adidin kalapis. Kaituman yang kiran sa tarotop su mga balas kiran gupagumanan yang kiran suga gaunian matanas kanian na manapi ang masalamatan. Na so inilahem Amir kaya Muhammad kitab na gitu so benar at tumatanto. Tumatanto kumya unaan yan. Matanas wala na titua kay kumangoripan yan apapakailay. Orian yan na piyaki pangwarisan nami so kitab kusiran na miyapili ami kumangoripan nami. Na so sabad kiran na pinderwakaan yan na ginawan yan. Gupad kiran so tetangka gusto sabad kiran na miyaw na kumang pipiya sabab sa idin wala. Ito manas kanyan solimu amala. Mga surga at tatap apa makasold siran nun. Pangimuan siran roo kumang salnda bulawan gumunti atipay. Guayan ditar niran roo na sutra. Na teroon niran aso po dinar ko Allah. So inilang yan kami. So buko. Mataan aso kadna namin na titu manapi ang masalamatan. Aso piyaka pentaw kami niyan. Kuwi nga da kakal sa pun ko gagaw niyan. Di kami ron ke sugat adukaw. Gu di kami ron ke sugat arubas. Na sumya mangungkir na bagian niran swapoy ko naraka jahanam. Disiran iteman ko. Disiran iteman ka o basiran mamatay. Gu dikiran pakakapan. So siksa on lagid mano to akang belasi ami ko umani miungkir. Na siran na kiguraw kiran roo. Akad na nami pakaliwa kaming kakunara ka. Kanggalbag kami sa ontol. Asalakaw kupinggalbag kami. Teron wala, bamiskan o da pakapaging tawa sa diyang ka maka penanadem mun so tao. Penanadem. Gumya ka markano sumya makaiktiar na tamin nyo ka bagian o mga darwa ka apakatabang. Mataanas wala, imataw ko migagayb kung mga langit agusulo pa. Mataanas kanyan, imataw ko sisi kung mga rarab. Skanian so bieloy kanunian ang mga kalipa kulupa asa din sa mungkir na pakatanaon so karata o kyaong kirian. Guda kuman ko mga kapir o kyaong kiriran si kukadnaniran a inunta so rarangit guda kuman ko mga kapir o kyaong kiriran a inunta so kalugi. Terwang kaya Muhammad ay gda iyo ko ipa manakuto niyo asusiran na pupanungganoy niyo asalakaw ko Allah. Pakilay niyo rakan o anto na miya adiniran ko lupa antawa abadin ami totompokiran ko mga langit antawa abadin ay nibigay mikiran na kitab na siran na si kumaraya gakarina apunrakanian kena kada ay pembagay apasado mga darwaka so sabad kiran ko sabad darwar sa limpangan mataan aso Allah na ernian so mga langit agusulupa kaubasiran mapukas na ibet o mapukas siran na de makaran kiran ay sabu ko orianian mataan as kanian na tatap ang matigr ang manapi. Na ini sepairan ko Allah so pitamanan ang mga sapairan sa ibuto wadin ang mga taling umakiran at pupamakaiktiar na mataan na kabaloy siran din at lebih at pakauntol adi so pitangisaan ko mga pagtaw na kagiaadin ang mga kataling umakiran at pumakaiktiar na daami ni paguman yang kiran arwar sa kapalagwi. Makapantag sa kamaratabat ko lupa gu kapagantangan sa marata na da ketangkalan o antangan ang marata arwar ko kirkon. Na baadin na pinayaw ni ran arwar ko kiaw kita no mga nga una na din na matoon ka kasambi ko ukit wala gu dadin ang matoon ka kalino ukit wala basiran da makan dadalakaw ko lupa pa kaniran mapamimikir mapamimikiran o antuna ay miyang betadu ki akiran ko siran na miyaw na aniran asiran ilabi disiran i bager na da ko betadu Allah o baadin a makarumpison asay ko mga langit guda si ko lupa mataanas kanian natatap ang mata o agaos na usiksaan wala ko mga manusia so pinggal bukiran ang mga dusa na da lamban yan ko liyawa o lupa abaran yawa na ugay na pakalalanatan yan siran tama ko talik amya pento na igira amya katalinguma so talik kiran na mata anas wala na tatap apagilay niyan sa mga oripan niyan. Sura Yasin. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Yasin. Swalla imatao ko pakaantapan yan roo. Ibet ko Quran ahukuman apimbaybaytan. Mataanas kaya Muhammad na pedin ko mga sugu wala. Asi ko ukit ang makauntol aso Islam. Initurun wala ang mabagir ang makalimuon. Kaan ka mapakaiktiar so pagtaw. Ada mapakaiktiar so mga loksiran na siran na di kipakainin ka. Sabun-sabnar amyatangkad so katiro asiksa ku kadaklangkiran na siran na di siran mapaparatyaya. Mataanas kami na tiyaguan nami so mga ligiran sa mga patong. Na gito na taman ko mga baka na basiran din maka lilintangag. Gutiagwe na miso kasasanguran ni ran sarnding. Gusto katatalikuda ni ran sarnding na pinilsan na misiran na siran na disiran pakanuno. Na magisengkiran o ino piyakektir kasiran ang tawaadang kasiran pakektira. Kadisiran bu peratiaya. Ayabu mapakektir ka na so tao amiuno kukuran. Gu inikalakyan so Allah amasaling gagaw amigagayib. Na pupamanutulang kaon so maap gusto balas amapia. Mata nas kami imaguyag kumiamatay. Guip surat kami so minyunairan. Gusto mga raradiran. Nalangwan taman na maitong amis kanyang kukita ba mapayag aso lauk makful. Nasumbaling ka, nambaling kakiran ay ibarat. So mga tao ko ingad ay intakya. Gwani na miyakaw makiran so mga sugu. Gwani asugwa na misiran sa dua kataw na piyakambu kagiran na duwa uto na biyagrami ay katlo na pitiriran na matanas kami na sirkano mga sugu. Pitiriran ada ko skano inunta na manusia lagi dami guda initurun wala ang masaling gagaw amay tubo. Away, da ko skano inunta na puma mukag kano. Pitero iran asukad ng tano na katawan niya na mataanas kami na sir kano titu ang mga sugu na paliugat kami arwar ko kapamakasampay ko suguan wala ang mapayag. Pitero iran ang mataanas kami na miyakasuk na kami sa marata sa sabab perkano. Ibut o di kano genek na mataan aradiyam na miskano din gumata na masugat kano din upuon kami asiksa amalipedes. Pitero iran asusok na iyo ang marata na sarta iyo at ti amay ko piyakatadum kano na pisuknaan kano sa marata. Kenakas kano na pagtawa mga malawani na miyakaw maapung kong piki lidan o bandaray ngad ang mama si Habibu Najar agiing gagaan pitero yan. Hey pagtawakan, unutin niyo sa mga sugu, unutin niyo sa tao, ada pangninian kano asukay kasiran imakauuntol. Na anto na ibagyan ko sa dia kan kasimba ko Allah askanya ni mia dinrakan gurong rongkano pakanduda ati gua engko so sala ka rakanian ang mga katuhanan au pakanta pia yako walla ama saling gagaw sa murala na de kilinding rakan o pangugupan niran ama itu bu gudia ko iran kesabta mata anasakan na sa mauto na mia tagua ko din ko kadedeg ama payag mata anasakan na piarate yako so kadnang kadnanio na pakinga ko niyo na binuiran. Piteror kanyan, sold ka ko surga. Pitero yan, hay dingan umambu. O so pagtawakan na katawaniran. So, kya mapirakan o kadnan ko. Gusto kya baluyan yan rakan apad ko kipag-adatan.